Molt benvinguts i molt benvingudes. Aquesta és una nova edició de Jazznàtics, programa que a través d'aquesta emissora us porta Rafael Corbí. Programa en el qual us volem portar el bo i millor del jazz, sense preocupar-nos de generacions, d'estils, de veus, de música, sinó senzillament portar-vos bons ritmes i bona companyia durant aquests minuts. Comencem avui en directe amb la música de Patricia Barber. Es diu Live, a Fortnight in France, i la cançó Gotcha. En provenance de Chicago, Patricia Barber. You look over your shoulder at all. On the dark side of passion comes a taste for revenge. In the night, is there a rustle just under your bed? Are the bolts dead? Is the phone live? Are you wide, wide awake? Are you surprised a battle axe has an axe to grind? Is tit for tat and all's fair in love? A mercenary man with a dutiful wife. The tables have turned, the plot is prime. Are the lights on? 'Cause the bet's off. Are you wide, wide awake? I got you coming, I got you going. The IRS is on your tail. Private dick is in your mail. Your edifice is starting to crack and peel. Your girlfriend is starting to panic and steal whatever's left of a small piece of a small pie of a small man with a much smaller life. Taxidermist has skinned you alive. Are the dogs in? 'Cause the cat's out. Starting to crack and peel. Your girlfriend is starting to panic and steal whatever's left of a small piece, of a small pie, of a small man. With a much smaller life. Aquesta és la peça en directe de Patricia Barber, que ens acompanyava amb aquesta interpretació. Patricia Barber, a través de Jazznatics, amb una de les peces en directe interpretades a França, càrrec d'aquesta compositora nord-americana que va néixer l'any 1955 a Chicago, a l'estat d'Illinois. Un dels nostres àlbums recomanats del programa d'avui és un disc que es va editar el passat 2010 a càrrec del taller de músics publicat per Dismedi i que es deia Flamingo, a càrrec de la formació Jazzer Trio. De fet, l'àlbum va veure primer la llum l'any 2006. Jazzer Trio són tres personatges que ens acompanyen amb la seva extraordinària música i que ens han acompanyat durant força temps amb aquestes cançons que avui, amb alguna d'elles, escoltarem. Josep Maria Boades, Toni Pujol i César Martínez formen aquest Jazzer Trio, entre els quals cal destacar en César Martínez, que va iniciar els estudis de música al Taller de Músics de Barcelona, on estudia amb Jorge Rossi, amb Balbo Caviglia, amb Marc Miralta, amb Ricardo Hochberger, amb Jo Crausens, Eduardo i amb d'altres, participant en diferents seminaris en els quals estudia amb músics diversos com Bill Hartmark Rocks o Morgan Miller, entre d'altres. Ha tocat en diferents formacions de jazz, amb l'homenatge a Bill Evans, amb el Backline Trio, amb el Lluís González Trio i també, com diem, amb Jazzer Trio, del qual escoltarem per començar aquesta peça d'aquest àlbum que us dèiem, aquest Flamingo. I didn't know what time it was. Thank you. La primera de les peces que escoltem d'aquest àlbum que recuperem, aquest Flamingo de Jasser Trio, que està format, recordem, per la bateria de César Martínez, el contrabaix de Toni Pujol i el piano d'en Josep Maria Boades. De fet, la majoria d'aquests músics es coneixen moltíssim perquè han compartit escenari, han compartit formacions entre ells al llarg dels anys. Per exemple, en César Martínez i en Toni Pujol ja havien estat presents també, han estat presents en Momenta Quartet, una altra formació de jazz al costat d'en Javier Juanco, que tocava la guitarra, i en Lluís Esquadra al piano. En Toni Pujol és de Banyoles, va néixer el 1964 i també es va iniciar en el jazz al taller de músics de Barcelona. Personatges característics del món de la música del nostre país que han registrat i ha tocat en diferents formacions com el Mana Quartet, el Moments Quartet, el Xavier Dotes Trio, el Minimal Duet o Blues de Picolat, entre mòduls d'altres. Escoltem una segona i darrera peça d'aquest disc que us recomanem, especialment aquest Flamingo de Jasser Trio. Aquests tres personatges que ens acompanyen, en Josep Maria Boades, Toni Pujol i César Martínez. Aquesta peça es diu Just One of Those Things. Thank you. Bé, doncs hem escoltat aquest parell de peces de Jazzer Trio des del Flamingo, I Didn't Know What Time It Was, i Just One of Those Things. És moment de canviar de música i donar la pausa a Jazznatics amb Simon Cobb-Major, des de l'àlbum de Best in You del 2014. Sentirem aquesta meravella de peça anomenada Blue Bayou. So bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind, I'm blue by you. I save a nickel, save a dime, work until the sun gone. Legendària cançó escrita per Roy Orbison i Joe Melson, que va ser interpretada originalment el 1963 per el mateix Roy Orbison i que després va fer tan popular la Linda Ronstadt amb la seva versió el 1977, però que també altra gent com Martina McBride, Norah Jones i molts d'altres han versionat al llarg de la història. Aquesta darrera versió que escoltàvem era una peça magnífica interpretada per Simon Cobb-Major, la bellíssima i jove intèrpret de Ladming Zürich, a Àustria, on va néixer l'any 1980. L'hem escoltat amb la seva versió d'aquest Blue Bayou. Dins el nostre espai, dins Jazznàtics, i que amb la música del 2013, de l'àlbum Out Here, a càrrec d'un trio, el de Christian McBride, Ham, Hawks and Cabbage. Bé, de Christian McBride Trio amb Ham, Hocks and Cabbage. El record també forma part del nostre espai i és el que farem ara mateix, amb els propers minuts, tot recordant un disc del 1981 amb un nom que es produeix moltíssimes vegades, igual que amb altres estils de música, per exemple, el món de la música country tenim els duals de banjos o de violins. En el món del jazz és molt popular els àlbums, les actuacions de duels de saxos, i en aquest cas el disc que escoltarem n'és un d'aquests. Un disc ben especial, un disc únic, una raresa, aquesta sessió que van protagonitzar el saxo tenor Sonny Stitt amb el saxo alto Richie Cole, al costat del pianista Jack Wilson, el baixista Ed Gaston i el bateria Alan Chorbum, per primera i única vegada junts. Sort que es va enregistrar. Stitt i Cole van inspirar-se mútuament en 7 seleccions excel·lents en el món del bebop. No hi ha sorpreses en les interpretacions, però aquest canvi que fan entre ells fan aquest llarga durada una peça magnífica per als cercadors de bones emocions i realment molt bona música. Sonny Stitt i Ricky Cole amb Laura. Aquesta era la peça anomenada Laura, que obria aquest disc, aquesta llarga durada del 1981, com us comentàvem, amb la seva edició, amb Sonny Stitt i Ricky Cole. En Sonny Stitt és un tenor, bàsicament, com us hem comentat fa un moment, tenor, un saxofonista tenor, però també interpretant l'alto en certes ocasions. Va ser un dels grans amb el vocabulari del bebop i un dels artistes enregistrant més actius de l'era del bebop i del post-bop, en Sonny Stitt. I en Ricky Cole, arribant o anant cap a mitjans dels anys 70, quan el bebop realment estava molt encasellat i molt sobrepassat per la fusió que en aquells moments dominava el món del jazz, en Ricky Cole va ensenyar a tothom que el bop no era una moda antiga i passada, de moda, precisament, sinó que també podia ser prou divertit. El seu alto, el seu saxo alto, va ser essencial amb aquesta idea. Els escoltem a tots dos plegats amb aquesta batalla dels saxos amb Serenada Hispana. Estàs escoltant Jazznàtics, programa sobre el món del jazz, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Arribem al final de l'espai d'aquesta setmana de Jazznàtics amb Sonny Stitty i Ricky Cole. Amb aquest Sonny's Blues ens ha acompanyat el darrer tema, pertany a un àlbum que va ser recomanat programes enrere, el de Jeremy Monteiro, el intèrpret i excel·lent també compositor que ens arriba des de Singapur, on va néixer el 1960, pianista de jazz, cantant, compositor i educador musical, i que ens ha portat, ens va portar, de fet, aquest àlbum que ara mateix recordem, el Brazilian Dreams, publicat a 2016 i que conté una peça anomenada The Dolphin, amb jazz brasileiro, acompanyat de les magnífiques veus de Juliana da Silva i de la singapuresa Melissa Cham. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat a Jazznàtics i fins la propera setmana. A reveure.